تفسیر یا بنیہ، اب پھر لقمان حکیم کی بات شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیے باقی باتیں لقمان حکیم کی، لیکن ماں باپ کے حق دینے کی اور اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے اپنی طرف تاکیدی حکم. یا بنیہ، اے میرے بچے، انہا بے شک ان تک مثقال حبۃ من خردل، کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو، خردل رائی، فتکن فی صخرتن، پھر وہ رائی کا دانہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، اتنے وسیع آسمانوں میں کہیں چھپا ہوا ہو ایک رائی کا دانہ، او فی الارض، یا زمین میں کہیں بھی پنہا ہو، یا اتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر سب چیزوں کا جاننے والا. یہ رائی کے دانے برابر نیکی ہو یا بدی، اچھائی یا برائی، کتنا بھی کوئی چھپ کے کر لے، کسی پہاڑ کی کھو میں جا کے کوئی برا کام کر لے، زمین پہ کرے یا آسمان پہ جا کے کرے، کسی اور پلانٹ پہ جا کے کرے جہاں کوئی دوسری مخلوق نہ ہو، وہاں بھی اللہ دیکھتا ہے، چھپ تو سکتے ہی نہیں. جو لقمان حکیم کی باتیں ہیں نا، یہ تربیت اولاد کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں. جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ دیکھو بچے، مجھ سے چھپ کے جو بھی کرو گے کر لو گے، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. پھر آپ سامنے ہوں یا نہ ہو، آپ زندہ ہوں یا مر جائیں، آپ کہیں بھی ہوں، بچے اللہ کی اطاعت پر ہی انشاءاللہ قائم رہیں گے، کیونکہ ان کو آپ نے اپنے سے نہیں ڈرایا، اپنا خوف نہیں دلایا، دباؤ سے نہیں کام کرایا، انہیں اللہ سے جوڑ دیا اور ان کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو، میرے لیے اچھا نہ کرنا، میری وجہ سے اچھا نہ بننا، صرف میرے ہی سامنے اچھا نہیں کرنا، اور صرف میرے ڈر سے یا میری شرم سے برائی نہیں چھوڑنا. یاد رکھو، کوئی غلط کام کہیں بھی کرو گے، ہمیں پتہ نہیں بھی چلے گا، لیکن اس کو پتہ چل جائے، چھوٹے سے چھوٹی برائی، رائی کے دانے جتنی، وہ بھی کھل جائے گی اس پر. حدیث میں آتا ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا، یعنی کسی ایسے قلعے میں بند ہو جائے جس میں کوئی ذرا سوراخ نہ ہو، جس کا کوئی دروازہ اور کھڑکی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پہ ظاہر فرما دے گا چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو. یعنی چھپ کے کیے ہوئے کام بھی لوگوں کو پتہ چل جائیں گے، بعض اوقات دنیا میں کھل جاتا ہے اور آخرت میں تو کھل ہی جائیں گے. مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی، اسے دیکھ لو گے، ذرے برابر برائی ہوگی، اسے بھی دیکھ لو گے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو موجودہ دور میں اب انتہائی اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھنے کے طریقے ایجاد ہو گئے. مثلاً ایکس ریز، اندر کی ہڈی ٹوٹتی ہے، بالکل اندھیرا ہے آپ کے جسم میں، روشنی کا کوئی سوراخ نہیں، وہ اندرونی ہڈیاں تک، ہڈیوں کا گودا تک اس میں جا دکھتا ہے. الٹرا ساؤنڈ سے آپ دیکھیں اندر کے حصوں کی موومنٹ، ان کا فنکشن نظر آتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی موومنٹ وغیرہ بھی دیکھی جا سکتی ہے. اسی طرح سیٹلائٹس کے ذریعے مختلف علاقوں میں ہونے والے کام دور سے آسمانوں کی تنہائیوں سے نظر آنے لگتے ہیں. تو اگر انسانوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جو بے شمار ہیں، آپ اور بھی مثالیں لا سکتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. اور یہ جو صخرہ ہے، یہ پتھر کے لیے استعمال ہوا، لیکن ضروری نہیں کہ صرف پتھر، کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے، تو سمبل ہے، پھر زمین ہے، آسمان ہے، کہیں بھی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے، اس کو سب پتہ ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے لقمان حکیم کا طریقہ. سب سے پہلے تو شرک، اس کی اصلاح، تربیت اولاد میں پہلا نقطہ بچوں کو شرک سے بچانا، دوسرا نقطہ صرف اللہ سے جوڑنا، اللہ کا خوف دلانا، جو تقویٰ کی بنیاد ہے، کہ کھلے چھپے میں جانتا، اللہ کی پہچان کرا دینا، کتنی طاقت ہے اس کی جو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے. تیسرا نقطہ اقیم الصلاۃ، عملی چیزوں میں سب سے پہلے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرو ذاتی عبادات میں، اہم ترین عبادت، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنكَرِ، اور اس کے بعد ساری نیکیوں کا اختیار کرنا، اس کا حکم دینا اور ساری برائیوں سے اجتناب کرنا. اس نے یہ نہیں کہا بچے ساری نیکیاں کرنا اور یہ نہیں کہا ساری برائیوں سے بچنا، کہا نیکیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا، کیونکہ جب وہ نیکیوں کا حکم دے گا تو خود بھی تو کرے گا نا، اور جب برائیوں سے منع کرے گا تو خود بھی تو رکے گا نا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دینا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہی کا دوسرا پہلو جو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے. نماز بھی بندے کو رب سے جوڑتی، اور امر بالمعروف کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں سے جڑتا ہے اور ان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور سلسلہ سارا جا کر اسے ایک اللہ سے ختم ہوتا ہے. اور معروف میں سب طرح کی نیکی آتی، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق لباس سے متعلق ہو. مثلا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یتیموں مسکینوں پڑوسیوں ہمسایوں مستحق لوگوں کی مدد کرنا، یعنی نیکی اور خیرخائی کے وہ کام جنہیں انسانی فطرت بھی نیک مانتی اور اچھا کہتی ہے. آپ کو یاد ہوگا معروف کے ڈیفینیشن پیچھے بار بار کیا کی گئی، کہ ہر وہ چیز جو فطرت سلیم کو بھلی معلوم ہو، جو قرآن حدیث میں اگر لکھی نہ ہو یا پتہ نہ بھی ہو تو بیسک ہیومن ایتھکس کی روح سے وہ، کامن سینس کی روح سے وہ اچھی یا بری، اس کا اچھا ہونا معلوم ہو جائے. ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا، اور منکر میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو معروف کی ضد ہوتی ہیں، جن سے انسانی عقل انکار کرتی ہے، فطرت انکار کرتی ہے، انسان کو پسند نہیں آتی. کسی بھی اچھی فطرت سلیم رکھنے والے، قلب سلیم رکھنے والے انسان کو اس سے بیزاری ہوتی. ونہا عن المنکر، حدیث میں آتا ہے جب کوئی قوم علل اعلان فحش کام شروع کر دیتی تو طاعون اور دیگر بیماریوں میں مبتلا کر دی جاتی، ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو قحط سالی ہوتی، مصائب اور حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہوتی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو ان پہ بارش نہیں برسائی جاتی، اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتی ہے تو غاصب دشمن اس پہ مسلط ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑتی ہے تو اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس کام کو اپنا شعار بنا لیں، اچھائیوں کو عام کریں، خیر کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں. اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے آپ کہیں یہ کرو وہ نہ کرو، اس میں وہ ساری حکمتیں موجود ہیں جو پیچھے بھی ڈسکس ہوئی اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، جو پیغمبروں کا طریقہ ہے. تو معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو. واصبر علی ما اصابک، اہم ترین نصیحت، واصبر علی ما اصابک، اس راستے میں جو بھی مشکل پیش آئے اس پہ صبر کر جاؤ، نیکی کے راستے پہ استقامت کرنا، کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اس کام میں صبر بہت ضروری، صبر بے حد ضروری. اقم الصلاۃ میں آپ دیکھیے صبر کے بغیر نماز کہاں پڑھی جا سکتی، اور خصوصاً مرد باجماعت نماز وہی پڑھ سکتا جس کے اندر بہت سے معاملات میں صبر ہو، اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو، اپنی نیند پہ، اپنی بھوک پہ اور جذبات پہ، تبھی آپ باجماعت نماز کی پابندی کر سکتے ہیں. ورنہ تو آپ ہر نماز میں پیچھے ہی رہ جائیں گے، کبھی آپ کھا رہے ہوں گے، کبھی سو رہے ہوں گے، کبھی کچھ اور کر رہے ہوں گے، نماز لیٹ لیٹ لیٹ کر کے پڑھیں گے تو اقامت صلاۃ سے تو نکل گئی بات. اور اسی طرح وامر بالمعروف، نیکی کا حکم بھی صرف وہ دے سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، ورنہ پہلی مخالفت میں انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا. آپ کسی کو بھی کچھ سکھانے لگے اور وہ سیکھ کے نہیں دے رہا، آپ اس کو بتانے لگے وہ مان کے نہیں دیتا، تو فوراً ہمت چھوڑ دیں گے، اس کو الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ڈان ڈپٹ شروع ہو جائے. ونہا عن المنکر، اسی طرح جب آپ کسی کو برائی سے روکیں اور وہ برائی اس کو پسند ہو تو وہ تو اس کے نفس کے بہت خلاف بات جاتی ہے، تو آپ کسی کو منع تو کریں، اس کو تو وہ اچھی نہیں لگے گی بات، اس لیے وہ بھی آپ کا دشمن بن جائے گا. ایسے سارے کاموں میں پھر صبر سے کام لینا ہوگا، ورنہ یہ کام ہو نہیں سکیں گے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. نماز کا قیام، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا حوصلہ بڑا، جس کا دل بڑا. یہ کام نیم دلی کے ساتھ ڈھیلے ڈھالے ہاتھوں سے انجام نہیں پاتے، یہ وہی کر سکتے ہیں جو پوری عزیمت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، نہ کسی کی باتوں کی، نہ کسی مفاد کی، نہ کسی نقصان کی، نہ کسی فائدے کی. ان ذلک لمن عزم الامور. اور ایک اور معنی کیا ہے؟ کہ یہ وہ کام ہیں جن کی بڑی تاکید ہے.